Zozo motema yokela ngai mawa olingi yoteka ngai nazonga nde mozemba Zozo tomeseni Zozo tolingani okomi koboya ngai nakoseke na nani Zozo motema Nimelanga ndenge na lelili Na memi ndengambo Na bolingo nanga Na kosala boni Na bondeli yo Yokela ngai mawa Matisa tamikolo Sima yo boyanga Zozo motema Oyebitena Nazali kobondela yo Otofanda Toluka kibanganga Tolobaki Toko boyanate Kimakila Tokatana kimazaka Tobeta kimobondo Tozikisa kisaliteo Tolobaki na banganga Tolobaki Tokotika na te Kasi boni lelo yo Okomi koboyanga Mokongo nanga na pesa o Poto zwaka mingi o Nganga zonga na braza o Mokolo nini Mokolo nini Nye ako ya Pardon zozo Nimelanga Nenge na lili yo